देखो आधा है धीरे धीरे चखना जरा हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है कंखी से तकना जरा ये जो लम्हे लम्हों की बहती नदी में भीग लूं हाँ भीग लूं ये जो आंखें है साथ हो बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी